ना करे सितम, तुझ पे मिटेंगे हम तेरी कसम। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम तेरी कसम, तेरी कसम। मेरे सनम थामा है तुम्हारा ही ये दामन, भूलेंगे कभी न अब तुम्हें हम, ओ भूलेंगे कभी न अब तुम्हें हम। ओ चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है, चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम।